شب در راه تو که این ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور تک تک شما شنوندگان گرامی مقیم شهر آهوس و دوستانی که از طریق وبسایت iraninfo.co میشنون و همچنین دوستان فیسبوکی گرامی. برنامه امروز شنبه 30 مرداد 1389 خورشیدی برابر با 31 آگوست 2010 میلادی با همراهی شما عزیزان آغاز میکنم. رادیو البرز، رادیو ایرانیان شهر آهوس، روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای ایرانیان ساکن شهر آهوس و اطراف آن برنامه‌های متنوع پخش میکنند. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، داده‌هایی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. زمان پخش برنامه رادیو البرز رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا ساعت 11 بامداد. شما می توانید برنامه رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه را از وبسایت iraninfo.co و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. برای اطلاعات بیشتر می توانید با ما در تماس باشید. شماره تلفن ما 27582212 و آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. اما برنامه امروز رادیو البرز داده‌های اجتماعی و فرهنگی خانم فیروزه به آگاهی شما خواهد رسوند. خبرهای ایران و دیگر کشورها را خواهیم داشت. نگاهی به نمایشگاه نقاشی آقای سعید فدوی، هنرمند ایرانی مقیم شهر آهوس خواهیم داشت. داده‌های دانش و فن از جمله استرس، قتل هزاران تهرانی رو داره، به طوری که گفته میشه روزانه 100 تا 150 نفر در تهران بر اثر استرس جان میبازن. نگاهی به محبت‌های مادری خواهیم داشت که نسبت به فرزندانشان اعتماد و به نفس به وجود میاره. اما با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز. خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز توجه بفرمایید. مذاکره آمریکا با 8 کشور با هدف جلب حمایت از تحریما علیه ایران. انتقال سوخت به ساختمان نخستین نیروگاه اتمی ایران در بوشهر تا ساعتی دیگر آغاز می شود. وزیر دفاع روسیه می گوید تصمیمی برای تحویل موشک های زمین به هوای S-300 به جمهوری اسلامی نگرفته است. بنابر گزارشگران بدون مرز، سرکوب مطبوعات در ایران به شدت ادامه دارد. سفیر هیئت آمریکایی به کشور ترکیه برای گفتگو درباره تحریم ها علیه ایران. وزیر دفاع جمهوری اسلامی از شلیک آزمایشی موشک قیام خبر داد. ماهیگیران ایرانی توسط نیروهای آمریکایی نجات یافتند. امام جمعه موقت تهران خواستار رفع اختلافات با جدا شدگان از نظام شد. سوئیس با مسدود کردن چند حساب بانکی به جمع کشورهای تحریم کننده ایران پیوست. شرکت پتروشیمی ایران و بانک ملت هدف تحریم‌های احتمالی کشور کره جنوبی علیه جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران خواستار لغو احکام صادر شده علیه بدرالسادات مفیدی شد. استانداری تهران میگوید طرح پالایش سازمان‌های غیر دولتی و مؤسسات خیریه را آغاز کرده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران خواستار آزادی تمامی فعالان کارگر زندانی شد. محمود احمدی نژاد در مصاحبه اختصاصی با یک روزنامه ژاپنی از آمادگی ایران برای مذاکره در مورد مبادله سوخت هسته‌ای خبر داد. آمریکا اسرائیل را متقاعد کرد که ایران تا ساخت سلاح اتمی دست کم یک سال فاصله دارد. دو نفر در آلمان به نقض تحریم‌های ایران متهم شدند و مهدی کهروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران از شرکت خود در راهپیمایی روز قدس امسال خبر داده است. وطن پرنده پر در خون، وطن شکفت گل در خون، وطن فلات شهید و شب، وطن خاطا به سر خون، وطن ترانه زندانی، وطن قصیده ویرانی، ستاره ها اعدامیان ظلمت، به خاک اگر چه میریزن سحر دوباره برمیخیزن، بخوان که دوباره بخواند این عشیره زندانی گل سرود شکستن را، بگو که بخون به سرایت این قبیله قربانی حرف آخر رستن را، دشمن اگر شکنجه اگر بندت و شلام و خنجر اگر مسلسل و انگشتر با ما سبار فدایی با ما غرور بهایی، به نام آهن و گندم اینک ترانه آزادی اینک سرودن مردم، دریاست، فردای ما روز بزرگ میاد. بگو که دوباره میخوانم با تمامی یارانم گل سرود شکستم را. بگو بگو که به خون میسرایم دوباره با دل و جانم حرف آخر رستن را. بگو به ایران، بگو به ایران. از شما دوستان نازنینی که هر هفته ما را یاری می دهید، دوستانی که ما از طریق اینترنت پیدا کردیم، در واقع عزیزانی است که ما سالها گم کرده بودیم و داریم پیدا می کنیم. دلتنگ اونها بودیم. این عزیزان به ما انرژی جدیدی می دهند که در خدمت شما باشیم. شما دارید به رادیو البرز گوش می کنید. منم فیروزه هستم. رادیو هیچ تعصبی به دین، رنگ، نژاد، قومیت و زبان شما ندارد. دوست داریم، آرزوی ما این است که زندگی رو ایرانیان در سراسر جهان با شادی، با پیروزی و موفقیت و سربلندی و آزادی به سر ببرند. مقاله امروز هم تقدیم میکنیم به آزادگانی که زنان و مردان کشور ما که چنین میاندیشیدند و در این راه هم کوشش کردند و میکنند. بعضی مواقع از کسی میپرسیم که چطوری، میگوید دکتری یا فوزولی، چنان میخندد که صدای خنده او ما را هم به خنده میآورد. نباید رگ گردنمون کلاف بشود. او برای خوشحالی خودش دست به چنین طنزی دست میزند. راستی سازندگان این جوک ها کیا هستند؟ من با اطمینان کامل به شما بگویم سازندگان این جوکا ترک و کرد و هرچی که میشنوید سازندگان خودشان هستند. چرا بعضی از استانها یه جوک ندارند؟ چون نمیسازند. بعضی سازندگان این جوکا رو به ترک ها و شمالی ها و لورهایی که در تهران زندگی میکنند نسبت میدهند. شما میدونید در تهران تهرانی رو نمیشود پیدا کرد. باید رفت اطراف تهران، سینک و افچه و لواسانات تا بتوانی تهرانی خالص پیدا کنی. میبینید که این دست ساخته های غیر تهرانی هاست که در اونجا، یعنی در تهران زندگی میکنن. مثلا اگر توجه کرده باشید، بزرگواری که استاد بزرگواری که روشون شاد باشه، شهریار، در شعری الهی تهرانی تو خری یا من، که شاید شنیدن این کلام از دهان بزرگ مردی قابل قبول نباشد، قصدشان از تهرانی منظورشون ساکن تهران بود نه تهرانی. وقتی استاد در سال ششم پزشکی تحصیل می کردند، عاشق دختری به نام ثریا شدند و پدر او را به مرد محسن و با نفوذی دادند و استاد سرشکسته و دست از تحصیل کشیدند. این شعر را سرودند. شاید منظورشون به پدر دختری بود که دخترش را فروخت. ساکن تهران که همه تهرانی نیستند. به این شعر، با این شعر است که غیر تهرانی ها در تهران تعصب نشان دادن، نه تهرانی های اصیل. راستی نقش زنان گیلانی با این همه جوکایی که می سازند، می دونید زنان گیلان اولین زنانی بودند که سمینار آزادی زن رو در آنجا، یعنی در استان گیلان برگزار کردند. آرامش در خانواده بدون درگیری فامیلی رو شما می توانید فقط در گیلان ببینید. اختلافات بسیار کم است، زن و مردی که در زندگی مشورت می کنند. سید علی در لرستان مردی پاک و راستگو و صادقی که فقط در استان لرستان مانده و باعث شادی و نشاط همشهری ها و هم استانی های خودش شده. سید علی کمتر از این که داستانهایش، حرفهایش، سادگیهایش به بیرون نفوذ کند، لورها رو شاد می کند. در آذربایجان بعد از شما شاهد هستین، قبل از کردستان و شاهدم بعد از کردستان، مرد سالاری هنوز هم وجود دارد. خشونتی پیش از حد مردان صدمات به خانواده می زند. می دونید که ایران، در ایران یه ضرب و مثلی هست که می گویند سخت کوشی مرد ترک، خشونت و تعصب او با زن شمالی یه آرام و تمیز و خوندار رو بدون تعصب یک زندگی کامل و فرزندان موفق رو می سازه. همینطور که شما میدونید و شاهد هستید، ازدواج مردان آذری با سایر زنان استانهای دیگر و زنان ترک یا آذری با مردان سایر استانهای دیگر زندگی پردمام موفق رو در ایران به همراه داره. شما تا به حال برعکس بعضی اندک از آذری هایی که عکس العمل نشون میدن، مثلا در کانادا وقتی آقای ما حمید مایی صفت داشتن برنامه اجرا میکردن، یک آذری رفت بالا و جنجالی به پا کرد که پلیس دخالت کرد. تا به حال شما یه عکس العمل از مرد یا زن شماری راجع به این جوک ها دیده اید؟ چرا؟ چون سازندگان این جوک ها خودشان هستن. اونا میدونن که چه فرشته به نام زن در خانه دارند. بیاییم با کلمات بهتر شایسته تری روزگار بگذرانیم. این شادی های کوتاه رو از بعضی ها نگیریم. ما وظیفه داریم که آینده را بهتر از امروز بسازیم و تحویل نسل آینده بدهیم. خوب از خوبان بشنویم، بد و از بدان بشنویم و از گوش دیگر بدر کنیم. ما به این جهان اومدیم که عشق بورزیم، بیاموزیم این لحظات کوتاه طلای عمر رو با رگ‌های کلفت گردن و تعصبات بی‌مورد به خود و دیگران تلخ نکنیم. هرچه در قدرت و اندیشه خودمون داریم در راه فردای بهتر به کار ببندیم. نه، از فردا شروع نکنیم، از امروز شروع کنیم. فردا بسیار دیر است. از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن. دیروز که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن. عزیزان، خودتون رو برای ورزش آماده کنید با برنامه‌ای که در خدمتون هستیم. ما به شما عزیزان مثل همیشه میگیم که بیشتر از دیروز و فردا بیشتر از امروز دوستتون داریم. با ما باشید که باعث افتخار ماست. آدمی که برای وجود خودش ارزش و احترام قائل باشد، نمیتواند به وجود دیگران اهانت روا دارد، چون ارزش خودش را در دیگری میبیند. مانند بودا که به صندلی کهنه هم احترام میگذاشت. ما مجبور هستیم بر همه چیز جهان مسئول باشیم. مسئولیت پذیری بخشی از انسانیت است. بی حرمتی به انسانی، زورگویی به کسی، یک نوع بردگی و تجاوز مستقیم است. این بردگی و تجاوز مجازات دارد. دنیا با همه زیبایی‌هایی که در اطراف توست برای توست، تو را مسئول بر این می‌دارد از قانون طبیعت انسانی پیروی کنید. در جهانی که مال من و تو معنی ندارد، اگر تو را آزار دهم من صدمه میبینم، اگر خود صدمه ببینم بعد همه شما صدمه میزنم. بله، با ورزش کردن و حرکت‌های بدنی میتوان وجود تن بدن را احساس کرد. میتوان ضربان قلب را شنید. اگرچه قلب زبان ندارد، اما احساس او بیانگر بسیاری چیزهاست. اگرچه قلب کوچک است، اما بزرگ میاندیشد. ورزش کنید. از گردن، سر، شونه، کمر، باسن و پا و دست ها با همه نیرو آن را بچرخانید. نقش این دست ها را فراموش نکنید که برای سازندگی است. نگاه گذرا میندازیم به گیلان و مازندران. هر دو شمال ایران هستند، یکی از زیباترین منطقه ایرانند. پربارانترین استان ایران. سری اول میزنیم به گیلان. به قدری رابطه خانوادگی و فامیل و همسایه صمیمی است که کمتر از استانهای ایران شما با دست به یقه شدن و با برخورد زشت روبرو خواهید شد. خشونت بسیار ناچیک و اندک به چشم می‌خورد. جرابس‌های خانوادگی، دعواهای زن و شوهری کمتر از سایر نقطه ایران به چشم دیده می‌شود. یک آرامش همیشگی، یک شادی نسبتاً همیشه در خانواده گیلک وجود دارد. پدر هرگز نقش یک مرد قدرتمند رو در خانواده ندارد، بلکه سهم او در خانواده با همه افراد خانواده یکسان است. مرد گیلانی همه کارها را با مشورت خانواده انجام می‌دهد. کمتر چیزی را از خانواده مخفی می‌کند. صداقت در خانواده بیشتر صمیمیت را به خانواده او می‌دهد. وضع اقتصادی ایران به خاطر گیلان به خاطر نداشتن کارخانه منابع درآمدی دیگر، بیشتر زندگی با کار در شالیزار، مزرعه چای و ماهیگیری می‌گذرد. امروز بر اثر ندامکاری‌های وضع کشاورزی بسیار اسفناکی در گیلان است و این استان پرآب، برنج و چای بی مصرفش در انبارها در حال فاسد شدن است. گیلان اولین استانی است که میتینگ زنان در اونجا شروع شد. زنان گیلانی پیش از همه استانهای ایران بر حق حقوق زنان تلاش کردند، موفق هم شدند. 30 سال قبل زنان گیلان فعالترین زنان در ارائه حقوق و حق و شیک‌پوش‌ترین زنان ایران بودند، به دوری که اوایل انقلاب یکی بر سر منبر گفت احتیاج نیست شما به خارج بروید، بروید گیلان، اروپا را در گیلان ببینید. زنان گیلانی در حفظ خانواده تلاش بسیار کردند. خشونت در مقابل فرزندان بسیار اندک است، به همین دلیل کمتر از استانهای دیگر نیاز به روانپزشک کودک دارند. راستی چرا این همه جوک و طنز درباره زنانی که پیش از سایر استانها به استقلال زنان ایران همت گذاشتند؟ شما تا و حال دیدید یک زن جوک و طنز بسازد یا برود پشت میکروفون جوک بگوید؟ در چنین استان زیبایی پدران و مادران آرام و مهربان کمتر یادشان میآید که فرزندانشان را تنبیه کرده باشند. اما با این همه در این استان بی‌حرمتی زیادی به زنها می شود. شما تا به حال دیدید که یک زن و مرد گیلانی نسبت به جوک‌های شما عکس العمل نشان بدهند؟ چرا؟ چون تعصب ندارند. همه به زبان گیلانی صحبت می کنند ولی کمتر بلد هستند که به اون زبان بنویسند. بندر انزلی، ترک و گیلک با هم زندگی می کنند. این آذری هایی که از خلخال سالهای قبل مهاجرت کردند، تقریبا امروز یا ترکی یادشان رفته یا اصلا هنوز گیلکی یاد نگرفتن، درصد بسیار کمی هم هستن. اما در اون منطقه بیشتر مردم به گیلکی، بعد ترکی و فارسی صحبت می کنند. من اسم استان گیلان را گذاشتم استان مهربانی. واقعا مهر و محبت در آنجا بیداد می‌کند. خواستم یه آهنگ گیلکی براتون از فرامرز محجوب که یکی از بستگان من هستن پخش کنم. در لس آنجلس زندگی می‌کند، اما آقای شکری خواستن که بعداً در بخش دیگری این رو براتون پخش کنند در برنامه امروز. یادتون باشه که فرامرز محجوب یکی از خواننده‌های گیلک زبان است که در تلویزیون‌های لس آنجلس با لباس محلی برنامه دارد. سری به مازندران می‌زنیم که مازندران شهر ما یاد باد، همیشه بر و بومش آباد باد. ای دوست فهم خشکام که مازندران شهر ما یاد باد، همیشه بر و بومش آباد باد. در مازندران نقش مادر بسیار پررنگ‌تر از پدر است. تصمیم گیرنده مادر است و پدر همیشه بعد از مادر به خود اجازه میدهد نظرش را بگوید، برعکس گیلان که نقش پدر و مادر تقریبا یکسان است و مشورتی است. اما زن مازندرانی از شوهرش یک پله بالاتر است. این مردان مازندرانی هستند که سعی می‌کنند زن خانه را به ردیف اول برسانند. از کوشش‌های مرد مازنی است که زنان قدرتمندی به وجود آمده است. از 40 کانال تلویزیونی و رادیوی ایرانی 30 تا متعلق به شمالی‌ها، بیشتر مازندرانی‌هاست. سر تا سر گویندگان زن و تلویزیون و رادیو و برنامه پردازان زن و مرد شمالی هستند. این نشان دهنده همون آزادی اندیشه مرد مازنی است که به زن و دختر خود اجازه داده زنان شمالی برای به دست آوردن تحصیل نیازی به اجازه پدر و شوهر ندارند. شوهر مازنی به قدری راه را باز کرده، به او اندیشه بیان داده. نقش شوهر مازندرانی همیشه این بوده که نقش همسرش زنش را، زن را پررنگ کند. مرد مازندرانی مانند مرد گیلکی نمیگوید باید مشورت کند، میگوید نظر خانم را باید بپرسم. زن مازندرانی آنقدر آزادی دارد که نیازی نمیبیند از آن سوء استفاده کند. اما این استان تقریبا در هزاران مورد توانسته نام ایران را کمی بیشتر از سایر استانهای ایران با تلاش و کوشش پرچم سرنگ را برافراشته در هر نقطه از ایران افراشته نگه دارد. اگرچه در گذشته همین در این دو استان کسانی بودند که گورستانهای باکو را آباد کردند، اما با کمال تأسف جز ننگی از نامشان چیزی در این استان سبزترز از آنان نمانده است و با بارانهای سیلاسا نامشان پاک شده است، با امید اینکه روزی قبرستان آنها مانند نامشان در باکو با خاک یکسان شود. بله، مازندران، از مازندران صحبت کردیم. در مازندران به زبانهای گیلکی، ترکی، کردی، مازندرانی، لوری، ترکمن و دیگر زبانها صحبت می کنند. ما به یک موسیقی دلنواز مازندرانی گوش دادیم که موسیقی بسیار زیبایی است. خدمتتون بگم که ما یک موسیقی مازندرانی داریم از سارو که او فعلا در شهر مانز آلمان مغازه نوشیدنی فروشی دارد و یکی از دوستان صمیمی من است، دست تو کار موزیک دارد و آهنگی برای ستار ساخته، قوقای ستارگان، که علاوه بر خواندن آهنگای محلی آهنگهای موزیکهای فارسی هم می سازد. بله، مازندران شهر ما یاد باد، همیشه بر بومش آباد باد. بستان سرسبز دیگری که بسیار در ایران پررنگ است، پدران آذربایجان برعکس دوستان شمالی در صندلی اول نشستند و هرگز هم حاضر نیستند یک پله بیان پایین. مرد آذری یا ترک از زحمت کشترین مردان ایران هستند. همیشه باید یک خسته نباشی خدمتشون گفت. رابطه پدر سالالی برعکس استان شمالی در خانواده های ترک بسیار پررنگ است. مرد ترک شیک می پوشد، بسیار تمیز است و مانند قبنوس روی خاکستر نشسته است و این قدرت برای خانواده و خودش مشکلاتی به همراه دارد. درگیری های خانواده، فامیل، همسایه حرف اول را می زند. مرد ترک با رسیدن به پاشنه در تغییر اخلاق می دهد. فکر می کند خنده و شادی برای دوستان است، نه برای افراد خانواده. زنان ترک برعکس سایر استان ها مانند استان کردستان که زنان در کار فعالیت زحمتی بیشتری می کشند، تصمیم گیرنده مردان نیستند. حتی برای رفتن به کارهای امور خانه هم باید اجازه بگیرند. نقش مرد سالاری همیشه هست. به این دلیل جز زنان ترک ایران که نویسندگان و شاعران هستند، در کشورهای دیگر زنان ترک نتوانستند از مردان پیشی بگیرند و نام دموکراسی بر آنان هست، اما به زبان نه در عمل. زنان ترک یکی از کدبانوترین زنان ایران هستند. در امور خانواده، کارهای اجتماعی، با اون تعصب خشتی که مردان دارن، هزاران استعداد و خلاقیت آنها بی بهره میماند. اما میدونیم که این پدر سالاری چنان خانواده ها زندگی را به خانواده ها تنگ کرده که هرچند که امروز خیلی چیزا تغییر کرده، اما مردان آذری زندگی خوبی در کنار سایر زنان استان دیگر دارند. زنان آذری در کنار مردان دیگر آذری نمونه ها ساختند و فرزندان موفقی تحویل جامعه دادند. چون در کنار این پدر سالاری مرد ترک، کلمه‌ای به نام ترس در خانواده به وجود آمده است. نقش یک پدر ترک با فرزندانش مانند فرمانده و سرباز است. در صورت نقش پدر شمالی در گیلان مشورتی و در مازندران تصمیم گیرنده زن است. فراموش نکنید که تنبیه های بدنی در این استان حرف اول را می زند. تعصب در آذربایجان بیشتر از سایر استان هاست. استان های دیگر مشخص های ویژه خودشان را دارند. ما داریم راجع به استان های صحبت می کنیم که بیشتر جوک ها و طنز ها درباره شان ساخته می شود. اون آرامش همیشگی خانواده در خانواده های آذربایجانی کمرنگ و کمرنگ تر می شود. می بینیم با مهاجرت آنها به پایتخت ایران، فرزندان آنها چنان موفق شدند چون فضای بیشتری برای خود دیدن و از استعدادهای خودشون استفاده کردند که در ارتش، دکتر، مهندس، وکیل موفق در میان آنها بیشتر از سایر استان هاست. استانی که نقش بزرگی در استقلال ایران داشته است. امروز سال روز مرگ مادرم است. مادری که به همون اندازه به زبان ترکی صحبت میکرد، گیلکی، مازندرانی، فارسی رو صحبت میکرد. به روی پاک او درود میفرستم. Güzel kızlar içinde tehçe seni severler. Güzel kızlar içinde tehçe seni severler. Gel gel gel gel benim imanım naz naz. Gel gel gel gel yaşı çamarım naz naz. Gel gel gel gel benim imanım naz naz. Gel gel gel gel yaşı çamarım naz naz. Gecene kan eyleme zülfünü yar eyleme. Bağrımı kan eyleme. Gecene kan eyleme, zülfünü yar eyleme, bağrımı kan eyleme. خیال ایلم سمنم سمن سنه نرز خیال ایلم گل گل گل گل دینه میمارم نازم گل گل گل گل باشی شمارم نازم گل گل گل گل دینه میمارم نازم گل گل گل گل باشی شمارم نازم استان لرستان میزنیم، استانی که هرگز ندیدم ولی در رویای دیدارش هستم، استانی که زنان مردان بزرگی در آن پرورش یافتند. نقش پدر در خانواده بسیار دلسوزانه است. مادر همیشه زن سالار است. یک مرد لر نمیگوید بروم مشورت کنم، میگوید برم اجازه بگیرم، برم از مادر بچه ها اجازه بگیرم. بدون مشورت همسر آب نمیخورد. لرستان سرزمینی است پاک با ملودی بسیار زیبایی که برای هر ایرانی یادآوری است از تاریخ. اگر تاریخ را بخوانید جز سرداران بزرگی برای استقلال ایران جان باختن چیزی به یاد نداریم. یک مورد خیانت در تاریخ ایران از لر نداریم. آرزوی من به عنوان یک ایرانی این است که اگر قرار باشد دوباره متولد شوم، دوست دارم در این استان چشم به جهان بگشایم، یک عمر افتخار را با خودم داشته باشم. اگر من تصمیم گیرنده ایرانم بودم، حتما پایتخت را به لرستان می بردم تا در کنار این مردان ایرانی کشورم را بسازم و دوباره سرداران بزرگ دیگری را در تاریخ ایران به وجود بیاورم. مردم آرام، شعور بالای انسانی آنان، سادگی، بی‌آلایشی آنان، زن سالاری، این استان جلوه های باشکوهی از تمدن بشری است. بله، این است ایران ما. حالا این جوک ها و طنز ها چه نقشی میتواند در زندگی شما داشته باشد جز یک خنده کوتاه که گلبول های شما را بالا ببرد، سلامتی بیشتری به شما عطا کند. در این دنیایی که شادی ها اندک است، جهان برای من و شما ناپایدار است، برای خودمان یک جهان همیشگی بسازیم، دلها را دروازه محبت کنیم، از کارهای خلاف انسانی، تقلید، سوء استفاده‌گری، منافع شخصی خودمون دست برداریم. نه، هیچ کس بهتر از تو نیست و تو هیچ بالاتر از کسی نیستی. تو از همه ما بهتر نیستی، او از همه ما بهتر است. ما از همه بهتریم. بله، سازندگان این جوک و طنز ها فقط خودشان هستند که می سازند. با ما باشید. این برنامه رو تقدیم می کنم به شمایی که جز به ایرانی و شادی او به چیزی نمی آیدش. باق می تو گل باق می تو چاش چراغ می تو چاش چراغ می تو شو اول بهارا سوغه کشت کارا شو اول بهارا سوغه کشت کارا گل باق می تو چاش چراغ می تو گل باق می تو چاش چراغ می تو گل باق می تو چاش چراغ می تو باق میته گل باق میته چاشه چراغ میته چاشه چراغ میته شو اول بهاره موقع کشت کاره شو اول بهاره موقع کشت کاره گل باق میته چاشه چراغ میته گل باق میته چاشه چراغ میته ایران آقای حمید رضا ماهی صفت. او میگوید من عاشق خنداندن هستم. او پدیده منحصر به فردی است، شاید تنها کسی است که میتواند در ایران 2 ساعت تمام یک جماعت 4-5 هزار نفری را بخنداند. او یک روز سرد زمستون تونست همسایه ها را با هر حرکت و جمله بخنداند. او نیاز جامعه را به خنده میداند. معتقد است که بعد از خداوند تنها توانایی من برای خنده و شادی بوده است. زمانی که پس از پایان جنگ هنوز ذهن مردم درگیر روزهای سخت و آشفته بود و اغلبم درگیر ساخت و ساز به نوعی جبران آسیب جنگ بودن، کمتر کسی بود در اون شرایط به خنده بپردازد. اگر در تلویزیون کمی هم بود، در چارچوب محدودیت‌های این سازمان بود. ماهی صفت میگوید آنطوری که من تحقیق کردم، قبلا آقای به نام سید کریم دقیقا به همین شیوه به عنوان کمدین در ایران فعالیت میکردن. خنده رو از روز اول میداند. اون میگوید از بچگی زمینی و رفتار کردارم بود. همیشه در رفتار آدمهایی دنبال نقطه‌ای میگشتم که بشود برای خنداندن دیگران از آنها استفاده کنم. این شیطنت بعضی مواقع به گوش معلم ها میرسید. خوب این در جذابیت دوران کودکی همه انسان ها هست. خیلی وقتا سعی میکردم اگه حرفی میزنم در قالب خنده و نقش‌های بازی کنم. در این مورد پدر مادرم بیشتر چیزهایی که اتفاق میافتاد وقتی پدر مادرم جر و بحث میکردن، من سعی میکردم بعدن در قالب یک نمایشنامه طنز درآورم و تحویلشان دهم. مادرم خانومی بود با لهجه اصفهانی، پدرم شوفر کامیون بود، هر دو نقش دیالوگ درست رو داشتند و همین روحیه بود که تا دوران دبیرستان و کارهای فرهنگی نمایش و اردوهای بسیاری رو من اجرا می کردم. در اواخر دبیرستان بودم که انقلاب شد و به دنبال اون جنگ در سال 1376 به دنبال یک اتفاق در مهمان سفرخانه شبستان، همون صاحب رستوران به اعتبار یکی از دوستان از من خواست که 10 دقیقه رو سن بروم. از این پس بود که پیشنهاد بسیاری گرفتم برای اجرای مختلف برنامه ها و شدم حمید ماهی صفت. پیش از اینکه آقای خنده شوم، از پایان دبیرستان تا تبدیل شدن به ماهی صفت، اگر حالا مردم مرا نشناسن، جوکهای مرا میشناسن، 20 سال من در زمینه تولید و فروش پوشاک مشغول به کار بودم و از همین راه هم زندگی میکردم. هنوز اون تولیدی کوچک را دارم و درآمدش رو صرف کارهای فرهنگی و مذهبی میکنم. البته باید بگویم در تمام این سالها طنز و بذل‌گویی من جدا ناپذیر از شخصیت من بود، آنقدری که هر وقت دوستان مراسمی داشتن، حتی اگر پای تولدی در میون بود، یه وقت خالی هم با برنامه من هماهنگ می‌کردن. رمز جوک گفتن از همه کس و همه چیز. خمیرمایه اصلی کار من جوک‌هایی را می‌سازد که مخاطبان اقوام مختلف جامعه، از فارس و کرد و ترک و اصفهانی و لور، اما خدای شکر در این مدت 12-13 سال از ورودم به دنیای طنز فقط در یک مورد خاص برایم پیش اومده و باعث ناراحتی من شده. به نظر من شنیدن جوک و طنز مردم باید ظرفیتشان را بالا ببرد و گوینده جوک باید مخاطب شناسی قوی داشته باشد و حدود و مرز و حرمت‌ها را رعایت کند. در ایلند با وجودی که متی خصاصت است، اما انگلیسی‌ها همیشه این خصاصت را به اسپانیایی‌ها نسبت می‌دهند. یک روز در سال مردم ایرلند در پارکی جمع می‌شوند و همه جوک‌های ایرلندی می‌گویند و می‌شنوند تا خود حساسیتشان را نسبتاً به این جوک‌ها از بین ببرند. بعد نیست که ما همین کار را بکنیم. فرصتی است دست جمعی در شهر و بالا بردن ظرفیت همشهریان با شنیدن لطیفه‌های خودشان. خوشبختانه در این سال موفق شدم مردم رو به شوخی و جوک‌های خودم عادت بدم و کسی هم از من دلگیر نشده است. همچنان 13 سال به تنهایی به عنوان دومین کمدین ایران مشهور به کار هستم. خیلی خوب و راضی شایعه‌های درباره ممنوعیت کارم میشنوم. باید بگم اتفاقا تنها کسی که ممنوعیت کاری ندارد من هستم. شاکرید خنده با ایده و برگزاری های سمینار های خنده بسیار موافقم. با اولین سمیناری که به همت آقای هلت در سینما فردوسی برگزار شد حضور داشتم. اگر این سینما ها سازماندهی شود و نظارت کمرنگی از سوی وزارت ارشاد رویشان باشد، فقط فرصتی برای شادی نیست، بلکه اطلاعات را هم بالا میبرد. برای همین بالا بردن اطلاعات به هدف رسیدن است. در این سالها به من ثابت شده که شادی در درون ریشه دارد و هیچ عاملی، نه گرانی، نه نارضایتی بیرونی و هیچ عاملی دیگری نمیتواند که از شادی مردم کم کند. او میگوید من 1000 جوک در گردش این بانک خود دارم که با اضافه کردن 10 تا را از مسیر چرخش خارج میکنم. همه را با رمز میگویم، مثلا مگس، چاپی، عینک شکسته و البته دستبندی کلی کردم، مثلا سالمندان، مشاغل راننده، استادان، پزشکان و کشاورزها، لهجه ها، برای همین دستبندی ها هستن که به من کمک میکنن. با در نظر گرفتن روحیه مخاطبان خود سراغ موضوعاتی که با شرایط سازگار باشد بروم. مخاطب شناسی من خوب است، مثلا من از آدم های ساده که نقش اول را دارن آنها را به لرستان نسبت میدهم. در رابطه با زرنگی اگر باشد به اصفهانیان نسبت میدهم، اما اگر با خنده توام باشد، اما بدانید که کسانی که مرا میتوانند بخندانند جز ارهام سرد، مرد بزرگی که پای صحبتش ساعتها میخندیدم، روحش شاد، او فقط جوکهایش را به همشهریای خود نسبت میداده است، یعنی اصفهانی ها روانش شاد باشد. شما به رادیو ایرانیان شهر آهوس، رادیو البرز گوش میکنید. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد میزبان هموطنان گرامی مقیم شهر آهوس است و دوستان دیگری که از طریق وبسایت iraninfo.deco و از طریق فیسبوک گوش میکنن. مطالبی که امروز از رادیو پخش شد، پدیده‌های اجتماعی که در مطالب امروز مطرح شد عمومیت نداشته و در استانهای ایران به طور نسبی مطرح است. ما در خدمت شما هستیم تا چند لحظه دیگر خلاصه خبرها و مشروع خبرها را به آگاهی شما برسونیم. با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز. Yan yan hu yan kem, so zale so zale so zale yan yan hu yan kem, wei so zai men hu. انا داخل صوصره صوصره يا كان مودان قلبي وينش من ما يزرق قالك وي قالك جوان قالو يبي ماشي الكم وا او او او او توجه شما را نخست به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. انتقال سوخت به ساختمان نخستین نیروگاه اتمی ایران در بوشهر ساعتی قبل آغاز شد. مذاکره آمریکا با 8 کشور با هدف جلب حمایت از تحریما علیه ایران. وزیر دفاع روسیه میگوید تصمیمی برای تحویل موشک‌های زمین به هوای S-300 به جمهوری اسلامی نگرفته است. بنا به گزارش گزارشگران بدون مرز، سرکوب مطبوعات در ایران به شدت ادامه دارد. سفر هیئت آمریکایی به کشور ترکیه در باره گفتگو در مورد تحریم‌های علیه ایران. وزیر دفاع جمهوری اسلامی از شلیک آزمایشی موشک قیام خبر داد. ماهیگیران ایرانی توسط نیروهای آمریکایی نجات یافتند. امام جمعه موقت تهران خواستار رفع اختلافا با جدا شدگان از نظام شد. سوئیس هم با مسدود کردن چند حساب بانکی به جمع تحریم کنندگان علیه ایران پیوست. شرکت پتروشیمی ایران و بانک ملت هدف تحریم‌های احتمالی کره جنوبی علیه جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد. آمریکا اسرائیل را متقاعد کرد که ایران تا ساخت سلاح اتمی دست کم یک سال فاصله دارد. دو نفر در آلمان به نقض تحریم‌های ایران متهم شدند و مهدی کهروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران از شرکت خود در راهپیمایی روز قدس امسال خبر داد و گفت که در مورد تشکیل حسای اولیه و برنامه ریزی برای این روز در حال مشاوره است و نتیجه آن اعلام خواهد شد. انتقال سوخت به ساختمان نخستین نیروگاه اتمی ایران در بوشهر آغاز شد. رئیس آژانس اتمی روسیه، رئیس نظام ایمنی هسته‌ای روسیه به همراه علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در مراسم شروع سوخت گذاری نیروگاه اتمی بوشهر حضور داشتند. رئیس آژانس اتمی روسیه و هیئت همراه به منظور شرکت در مراسم انتقال سوخت از محل نگهداری به ساختمان راکتور نیروگاه اتمی بوشهر روز گذشته وارد این شهر شدند. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، روز گذشته ورود سوخت به قلب نیروگاه را معادل آغاز راه اندازی این نیروگاه دانست و گفت در حال حاضر سوخت قلب راکتور را برای یک سال در اختیار داریم، ولی یک سوم آن هر سال باید عوض شود. در حالی راه اندازی مقدماتی نیروگاه اتمی بوشهر امروز آغاز شد که وزیر نیروی جمهوری اسلامی میگوید 2 تا 3 ماه طول میکشد تا برق این نیروگاه وارد شبکه سراسری شود. مجید نامجو، وزیر نیروی جمهوری اسلامی، روز گذشته گفته است این نیروگاه باید به اندازه‌ای برق تولید کند که به لحاظ فرکانس و ولتاژ به پایداری برسد و بتواند به شبکه سراسری برق ایران متصل شود. بنابراین زمانی که یک نیروگاه آماده برداری می شود 2 تا 3 ماه طول می کشد تا برق آن وارد برای ورود به شبکه سراسری برق کشور آماده شود. پس از بیش از 1 دهه تأخیر، انتقال سوخت هسته‌ای به استخر نخستین نیروگاه اتمی ایران امروز شنبه 30 مرداد ماه عملیاتی می شود. بنا به گزارش واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی، پیش از این آزمایش‌های سوخت‌گذاری مجازی نیروگاه اتمی بوشهر با موفقیت انجام شده بود. بنا به گزارش رویترز، کارشناسان بر این باورند که نیروگاه 1 میلیارد دلاری بوشهر ایران را به دستیابی به بمب اتمی نزدیک نخواهد کرد، چرا که روسیه سوخت مورد نیاز این نیروگاه را تأمین کرده و سوخت استفاده شده به روسیه منتقل می شود و خطر از استفاده از پلوتونیوم آن نیز وجود ندارد. معاون وزیر امور خارجه روسیه روز گذشته گفت این واقعیت که سوخت مورد نیاز نیروگاه بوشهر توسط روسیه تامین شده و سوخت مصرف شده برای بازیابی به روسیه باز می‌گردد، تضمین 100% است که این نیروگاه در چارچوب صلح‌آمیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در همین زمینه وزیر امور خارجه روسیه روز چهارشنبه گفته بود نیروگاه بوشهر مانند لنگری است که فعالیت‌های اتمی ایران را در یک نقطه نگه داشته و این کشور را موظف به استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای خواهد کرد. کشورهای غربی جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه هسته‌ای خود در صدد دستیابی به تکنولوژی لازم برای ساخت بمب اتمی است. جمهوری اسلامی همواره این اتهام را رد کرده و می‌گوید برنامه هسته‌ای این کشور صلح‌آمیز و برای تولید انرژی است. شورای امنیت سازمان ملل تا کنون طی 4 قطعنامه تحریمی از جمهوری اسلامی خواسته است غنی‌سازی اورانیوم را متوقف بکنه و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای راستی آزمایی درباره ماهیت برنامه هستی این کشور همکاری بکنه. ایران در سال 1974 میلادی قرارداد احداث دو واحد نیروگاه اتمی آب سبک هر کدام با قدرت حدود 1290 مگاوات با شرکت آلمانی که از شرکت‌های تابع شرکت زیمنس محسوب می شود قرارداد بسته بود. طبق این قرارداد می بایست نخستین واحد نیروگاه اتمی بوشهر در سال 1980 میلادی یعنی یک سال بعد از انقلاب راه اندازی شود و دومین نیروگاه اتمی یک سال بعد در سال 1981 وارد مدار شبکه برق ایران بشه. تا پیش از وقوع انقلاب در سال 1979 یعنی 1357 خورشیدی کار تکمیل واحد اول حدود 75% و واحد دوم حدود 60% انجام شده بود، اما وقوع انقلاب باعث قطع همکاری شرکت آلمانی با ایران شد و این شرکت کارشناسان خود را از ایران خارج کرد. نیروگاه اتمی بوشهر در طول جنگ 8 ساله ایران و عراق 7 بار مورد حمله هوایی قرار گرفت و خسارات‌های زیادی به این نیروگاه وارد شد. ایران در اواسط دهه 1990 میلادی طی قراردادی به ارزش 1 میلیارد دلار کار تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر را به یک شرکت روسی واگذار کرد. طبق این قرارداد شرکت روسی میبایست کار ساخت نیروگاه اتمی را تا در سال 1999 یعنی 11 سال پیش به اتمام برساند، اما تاریخ بهره‌برداری از نخستین نیروگاه اتمی ایران بارها به تعویق افتاد. کشور روسیه ارسال سوخت اتمی به نیروگاه بوشهر را از اواخر سال 2007 میلادی آغاز کرد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که یک هیئت بلندپایه آمریکایی به سفر دوره‌ای خود به 8 کشور جهان برای ترغیب این کشورها برای رعایت تحریم‌های سازمان ملل و نیز تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده علیه ایران پایان داده است. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خزانه داری آمریکا روز گذشته با انتشار بیانیه اعلام کرد هیئتی از وزارت خزانه داری آمریکا، وزارت امور خارجه و کاخ سفید روز گذشته به سفر 3 هفته‌ای خود به 8 کشور جهان با هدف ترغیب این کشورها به رعایت تحریم‌ها علیه ایران پایان داده است. بحرین، برزیل، اکوادور، ژاپن، لبنان، کره جنوبی، امارات متحده عربی متحده و ترکیه کشورهایی هستند که این هیئت آمریکایی در طول سفر دوره‌ای خود به آنجا سفر کرده است. هماهنگ کننده تحریم‌ها علیه ایران در وزارت خزانه داری آمریکا در دیدار با مقام های این کشور از آنها خواسته است مراقب باشند و اقدام هایی برای جلوگیری از تلاش ایران به منظور دور زدن تحریم ها صورت دهد. دنبال تصویب قطعنامه ها توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، خود آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های جداگانه ای را علیه جمهوری اسلامی تصویب کردند که به مراتب گسترده تر از تحریم‌های سازمان ملل است، به ویژه صنعت نفت و گاز ایران و شرکت‌ها و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران را هدف قرار داده است. بر اساس تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران، شرکت‌های خارجی طرف قرارداد با جمهوری اسلامی مجازات شده و اجازه کار در بازار آمریکا را نخواهند داشت. با این حال برخی کشورها مانند ترکیه که همسایه ایران هست اعلام کردند که به تحریم‌ها فراتر از آنچه سازمان ملل علیه ایران تصویب کرده است اعتنا نخواهد کرد. از این رو نمایندگان وزارت خزانه داری آمریکا و همچنین وزارت امور خارجه این کشور در روزهای گذشته به جریان سفر خود به آنکارا با مقامات ترک نیز درباره تحریم‌های ایران گفتگو کرده بودند. در این میان روزنامه جمهوریت چاپ ترکیه به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته است هیئت آمریکایی به این منظور به آنکارا سفر کرده بود تا به مقامات ترکیه هشدار دهند که ایالات متحده قصد دارد شرکت‌های ترک را به دلیل معامله با ایران و نقض تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی هدف اقدام‌های تنبیهی خود قرار داد. دولت ترکیه پیشتر اعلام کرده بود با وجود تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده علیه ایران، آنکارا از شرکت‌های ترک برای انجام معامله با ایران و فروش بنزین به این کشور حمایت می‌کند. در این میان هیئت آمریکایی در دیدار خود با مقامات سیاسی و بانکی کشورهای یاد شده تاکید کرده بود که دور تازه تحریم‌های علیه ایران اثرات خودش را بر اقتصاد ایران آشکار کرده است. روزنامه نیویورک تایمز نوشته است که دولت آمریکا اسرائیل را متقاعد کرده که ایران تهدید اتمی فوری نیست. بنابراین ایران تا دستیابی به بمب اتمی هنوز دست کم یک سال فاصله دارد. در گزارشی که بخش آنلاین روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه 19 آگوست منتشر کرده آمده است که دولت باراک اوباما توانسته شواهدی را ارائه کند که نشان می‌دهند برنامه اتمی ایران به طور مرتب با مشکل مواجه است. بنابر این گزارش ایران تا ساخت بمب اتمی دست کم یک سال و حتی احتمالاً بیشتر از یک سال زمان لازم دارد. در گزارش نیویورک تایمز دلایلی درباره مشکلات برنامه اتمی ایران ذکر نشده است. برآوردهای ایالات متحده آمریکا درباره میزان پیشرفت برنامه اتمی ایران بر داده‌های منابع مخفی اطلاعاتی و نیز گزارش‌های بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک سر اخیر استوار است. مقامات آمریکایی و اسرائیلی اکنون بر این نظرند که احتمال پیشرفت در برنامه‌های اتمی ایران در مدت زمانی کوتاه غیر ممکن است. روزنامه نیویورک تایمز از قول مشاور ارشد باراک اوباما در امور هسته‌ای نقل کرده است که یک سال زمان بسیار طولانی است. وی معتقد است بازرسان بین‌المللی می‌توانند طی چند هفته دستیابی ایران به موفقیت هسته‌ای را متوجه شوند. به این ترتیب برای آمریکا و اسرائیل زمان کافی وجود دارد تا درباره یک حمله نظامی احتمالی فکر کنند. نیویورک تایمز نوشته است که مقامات کاخ سفید اعتقاد دارند که در حال حاضر حمله هوایی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران غیر ممکن است. در هفته‌های اخیر به ویژه پس از تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت علیه ایران، گزارش‌های زیادی درباره احتمال حمله هوایی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران منتشر شده است. آخرین مورد از این دست گزارش‌ها اظهارات چند روزه جان بولتون، نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل، گفته بود که اسرائیل فقط چند روز وقت دارد تا با یک حمله هوایی از راه اندازی راکتور هسته‌ای بوشهر جلوگیری کند. داستان‌های فدرال آلمان روز پنجشنبه 28 مرداد ماه یک ایرانی و یک آلمانی را به ارسال قطعات مورد استفاده در ساخت موشک دوربرد قادر به حمل کلاهک هسته‌ای به ایران متهم کردند. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، محسن الف 52 ساله که رسانه‌های ایران از او با نام محسن افراسیابی یاد می کنند و یک تاجر آلمانی 65 ساله که به خرید کوره قابل استفاده در ساخت کلاهک و سیستم هدایت موشکی از یک شرکت آلمانی متهم شدند. بر پایه گزارش‌های منتشر شده، این کوره در مقاوم کردن کلاهک و سیستم هدایت موشکی کاربرد دارند. محسن افراسیابی در مهرماه سال گذشته نیز به تام نقض قانون تحریم‌های ایران در آلمان بازداشت و در اواخر فروردین ماه به قید وثیقه آزاد شده بود. آقای عبدالکریم لایچی، مدافع حقوق بشر، میگوید جهان نمیتواند نظارگر بی تفاوت اجرای مجازات هایی در ایران نظیر سنگسار و دست و پا بریدن باشد که متعلق به عصر حجر و وحشیگری است و کمترین نزدیکی با تمدن و انسانیت ندارد. گزارشی را از رادیو فرانسه انتخاب کردیم که آقای عبدالکریم لایچی با این رادیو در این زمینه گفتگو کرده است. تا چند لحظه دیگر. گفته نویسنده فرانسوی برنار هانری لوی، رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سرکوزی قصد دارد شخصا وارد کارزار دفاع از خانم سکینه محمدی آشتیانی شود که از سوی جمهوری اسلامی ایران محکوم به سنگسار شده و در این زمینه طی روزهای آینده اقدامات مشخصی نیز انجام داد. مهمان ما در این بخش از چشمانداز آقای عبدالکریم لاهیجی است، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر. آقای لاهیجی، به غیر از نهادها و سازمانهای بین المللی دموکراتیک و دفاع از حقوق بشر، این دومین رئیس یک دولت قدرتمند خارجی است که از خانم محمدی آشتیانی پشتیبانی میکند و از این خلال خواستار رعایت حقوق بشر در ایران میشود. این نکته تازه اگر نه کم سابقه در سه دهه اخیر دست کم را شما چگونه تفسیر میکنید؟ بعقیده من مسئله فقط دفاع از یک زن بیگناه نیست، مسئله محکوم کردن یک نوع مجازاتی است که همجوری که دیدید تیتر بعضی از روزنامه‌های فرانسوی بود، جزء مجازات‌های دوران سنگ و عصر حجره. به لحاظ اینکه سنگسار که می‌دونید ریشه در تورات داره، در شریعت اسلام هم پذیرفته شده، و اینکه در نخستین سال‌های قرن 21 بخواند یک زنی رو در ایران به این صورت شنیع، اون هم فقط در ارتباط با یک رابطه جنسی که اون هم تازه اثبات نشده، به لحاظی که میدونید از 5 قاضی که به این پرونده رسیدگی میکردن 3 تن حکم به اصطلاح زنای محسنه دادن و 2 تن دیگه حکم به تبرعه این زن بیگناه دادن. بنابراین چگونه میتوان نسبت به یک عملی که بیشتر جنبه گناه از دید مذهبی داره مجازات اعدام داد؟ اون هم اعدام به این صورت ننگین و وحشیانه، یعنی سنگسار. بنابراین فکر میکنم که تمام بازتاب هایی که طی روزهای اخیر، هفته‌های اخیر به وجود اومده و شاید طی روزها، هفته‌های آینده تکرار خواهد شد، بیشتر در جهت این است که دنیای کنونی، دنیایی که در حال به یک درجه ای از تمدن، پیشرفت و اصول اخلاقی رسیده، نمیتواند این گونه اعمال وحشیانه رو به هر دلیلی که باشه بر بتابه. شما فکر میکنید که این تلاش ها و پشتیبانی ها چه شعای عملی میتونه به فعالان دفاع از حقوق بشر در ایران بدهد؟ مسلم است که وقتی در جامعه بین المللی نسبت به وقایعی که در ایران میفته در ارتباط با تجاوز به حقوق مردم، به ویژه حقوق زن، اون هم به این صورت اسفناک که خدمتتون عرض کردم، اصلش عکس العمل نشون بده و فقط توجهش به مصالح و منافع ملی خودش نباشه، که در پرونده انرژی هسته‌ای ایران و اینکه یک روزی جمهوری اسلامی به اصطلاح هسته‌ای دسترسی بکنه، تبلور پیدا بکنه، این نشون میده که جامعه بین‌المللی به یک ارزش‌هایی هم پایبنده و بنابراین وقتی که اون ارزش‌ها مورد هجوم، مورد تجاوز قرار بگیره، به اعتراض دست میزنه. در پرتو به همین تجربه، شما آینده دستگاه قضا رو در ایران چگونه میبینید آقای لاهیجی؟ به واقع باید بگم که در ایران ما دستگاه قضا دیگه نداریم، به خاطر اینکه با اسلامی کردن دادگستری، با تحمیل قوانینی که همونجوری که خدمتتون عرض کردم مشخصه قوانین عصر حجر، دوران مجازات‌های قبیله‌ای، اینها رو به عنوان قوانین ایران آوردن، سنگسار، دست بریدن، دار زدن، صلیب کشیدن، و بعد هم پای آخوندها رو که هیچ گونه تخصصی در امر قضاوت ندارن، نه تحصیلات حقوقی داشتن، نه در گذشته تجربه قضایی به معنی مدرن کلمه داشتن، باید بگم که متاسفانه تا زمانی که این ساختار و این قوانین بر مردم ایران به عنوان قوانین حاکم و به عنوان مرجع تظلم تسلط پیدا کرده، نمیشود گفت که در ایران اصلا دادگستری وجود داره و مردم میتونن واقعا به اون مرجع تظلم ببرن. بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما آقای عبدالکریم لاهیجی. We'll be right back. آهنگی را که شنیدید ای ایران بود، کاری از جاناتان 15 ساله از آمریکا. این جوان 15 ساله یکی از هنرمندان نسل جوان ایرانی است. ایشان متولد آمریکا، از پدر ایرانی و از مادر آمریکایی که افتخار همه ما ایرانیان است. مطمئنا این جوان را حمایت خواهیم کرد. اما برمیگردیم شهر آهوس، نمایشگاه نقاشی از هنرمند بزرگ شهر ما، هنرمند ایرانی ما، آقای سعید فدوی. نمایشگاهی را در شهر آهوس از روز پنجشنبه به مدت 3 روز برگزار کرده است به اتفاق خانم لیسه که همکار آقای سعید فدوی است که 15 سال با هم همکاری داشتن در مدرسه هنر. من ضمن بازدید از این نمایشگاه گفتگویی را با آقای سعید فدوی و همکار ایشون خانم لیسه و همچنین یکی از بازدید کنندگان آقای افشین گفتگویی را کوتاه البته داشتیم که در آینده گفتگوی طولانی را با آقای سعید فدوی هنرمند شهر ما خواهیم داشت در زمینه فعالیت‌هایی که در فستیوال‌های موزیک در جاهای مختلف دانمارک از جمله فستو جشنواره موزیک شهر آهوس و همچنین جشنواره موزیک قاسکیله و سایر نقاط دانمارک خواهیم داشت با ایشان. به اتفاق گوش میکنیم به گفتگوی ما با خانم لیسه، آقای سعید فدوی و آقای افشین. اما در نمایشگاه نقاشی آقای سعید فدوی موزیکی به صورت زنده انجام شد که ضمن پخش این موزیک توجه شما را به گفتگوی ما با این هنرمندان تا چند لحظه دیگر. Til at starte for 19 år siden, og hvor Fadavi og jeg har været kollegaer i 15 år, og vi underviser unge, der gerne vil søge ind som designer eller som arkitekter, men så skal man igennem en optagelsesprøve, og der får man færdigheder her, man bliver rigtig, rigtig dygtig til at tegne, og til at lave farvelager, tegne bygninger og bygge modeller og sådan ting. Så vi er en forskole til designskole og arkitektskole, kan man sige. Og de unge mennesker går i et år, og vi synes, det er herligt at undervise dem. Og vi underviser dem i alle grundlæggende fag, lige fra kroki-tegning og portræt-tegning og perspektivtegning og farvelærer. Men udover vores dagskole er der også en masse kortere kurser, fordi i dagskolen der går man i skole 4 dage om ugen i 9 måneder. Men så er der nogle korte kurser om aftenen, hvor man kan gå til maleri eller tegning. Og man kan også gå enkelte dage til maleri, hvis man vil. Men det er så andre lærere end Fadavi og mig. Yes, altså, hvis man går her på vores skole, så bliver man rigtig dygtig til at tegne. Og så kan man så uddanne sig som på arkitektskolen eller designskolen. Men man skal igennem nogle prøver for at komme ind. Hvis man søger akademiet, kunstakademiet, så kan man også gå her, men man skal alligevel forberede sig også andre steder, hvis man vil søge kunstakademiet. چیز به اصطلاح اگزیبیشن سعید فدویه به فارسی نمایشگاه فارسیه یه نمایشگاه تابلو سعیده. بعد کاراش که بسیار قشنگه. من که یعنی من یکی از طرفدارای کاراشم، سبکی که انجام میده چون سبکی به خصوصی داره، امپرسیونیست، نه کوبیسم، یه بلنه برای خودش، اسپیشیال استایلی داره. بعد بیشترم استفاده میکنه سوژه‌های انسانی، یعنی آناتومی آدم ها رو اسکیتز رو طراحی میکنه. البته این کارهای جدیدش که میبینید خدایان قدیم اروپا رو هم نقاشی کرده، که مثلا این نماینده ابلیس نیست اما خب میتونه جای ابلیس رو بگیره. شما خودتون نقاشی میکنیم؟ بله. چه نقاشی میکنیم؟ من بیشتر تو کار گرافیک دیزاینر هستم، این کار بیشتر تو کامپیوتر طراحی میکنم، کارهای ادورتایزینگ و تبلیغات و اینجور چیزا انجام میدم. منتها خب یکی از هابیام هم اینه که نقاشی بکشم، چون به همش آخرش به یه جا ختم میشه، به نقاشی کردن و طراحی کردن. استقبال چگونه بود امروز؟ به نظر من که من خیلی آواغسکی شدم، آدمای خیلی زیادی اومدن. با اینکه دو تا نمایشگاه بود، بالا یه دونه خانم دانمارکی بود، پایینم سعید داشت، منتها خیلی خوب بود، طرف به اصطلاح استقبال خوبی شده است. خب امروز پنجشنبه و فردا جمعه این نمایشگاه ادامه پیدا میکنه، چرا بیشتر طولانیش نکردن؟ این کارت بودن زمان به خاطر اینکه محلی که اینا دارن به اصطلاح نمایشگاه ایجاد کردن مدرسه است. بعد از هفته دیگه احتمال زیاد فکر میکنم که مدرسه آفیشل واز میشه، برای همین اینا یه قنصت تیت دارن، وقت معدود دارن. همین مدرسه هست که مدرسه هنر و آکادمی هست. بله بله، همین مدرسه که خودشون اینجا تدریس میکنن، سعید بعد با خانم لیسه یه تدریس میکنن، بعد جزء بسیولسه هستن اینجا با یه سری دیگه همکاراشون اینجا تدریس هنر و طراحی و اینجور چیزا انجام میدن، برای کسایی که میخوان برن درجه بالاتر طراحی و دیزاین. البته خود آقای فدوی گالریش جای دیگه هست، آتلیهش جای دیگه هست، یا یعنی وکستد داره جایی که کار میکنه، آره جای دیگه هست، اما بزرگ نیست که اینطوری بخواد یه دفعه جمعیت زیادی بیان برای دیدنش کاراش. به نظر شما نمایشگاه امروز خوب بود؟ حالا میتونی از چند نظر که نگاه کنیم. آره به نظر من هم نظر استقبال مردم خوب بود، بعد دانمارکی‌ها خیلی اومده بودن، هموطنهای ما اومده بودن اما نه چندان زیاد. بعد از نظر کارا هم که بگه، کارا هم که کوالیتیش بالاه، در حد پروفشنل، یعنی هنه فدری پروفشنال هست، هنرمند بزرگ ایرانی شهر ما هست، واقعا کارش خیلی خوب هست. بله بله، از زمانی که من اومدم اینجا اولین کسی که شناختم، یعنی کسی که شناختم تو هنر، سعید بود. بعد همینجور الان تو این سالیان تقریبا 7-8 سال که هست من میشناسمش، همیشه تو این بوده و کارش تو هنر بوده و بس، نه بیشتر از این. اگر جوانای ایرانی که صدا تو میشنون بخوان مثلا رشته هنر رو دنبال کنن، چه پیامی دارید بهش بدید؟ حالا پیام به نظر من باید رو اون ببینن دلشون چی میخواد، چون ممکنه آخه الان تو این دور زمان همه دنبال پول میگردن، ممکنه تو این پول نباشه اما حال لذتی که هست جبران میکنه اونا، همه چی پول نمیشه، این پرستیجی که داره برای ما همین که اینجا دانمارکی میان میگن یه فرد ایرانیه، بعد همچین هنرمندیه نشون میده. از قدیم گفتن هنر دست ایرانیان است و بس، ما باید نشونش بدیم اینه یه جوری دیگه. شما خودتون چند سال هست که در دانمارک زندگی میکنین؟ تقریبا الان 10 ساله 10 ساله دانمارک زندگی میکنم. شما هم مدرسه آکادمی هنرم میرید؟ من میرفتم اینجا همین گرافیک دیزاین میخوندم دانمارک، تموم شد. قبلش هم تو ایران کارم تبلیغات و ادورتایزینگ بود، با البته تو ایران اولانسه تحصیلات هنرم دارم. خیلی خوشحال شدم از آشنایی با شما. مرسی، ممنون. همچنین بزرگ شهر ما هستیم، آقای سعید فدوی. بعد نمایشگاهی در شهر آهوس برقرار کردم به اتفاق خانم لیسه. می‌خواستم خواهش کردیم از آقای فدوی که توضیحاتی در رابطه با این نمایشگاه بدن. سلام دوستا، نمایشگاه این کارم، یه سری از کارم که تو بوسکیل فستیوال انجام دادم همین امسال، یه سری از این کارا رو آوردم، به اضافه یه سری کارا رو تو تابستون که انجام درست کردم، اینا رو با هم امروز نمایشگاه گذاشتیم. این که نمایشگاهمون تقریبا یه چیز تابستونی و هر سال میذاریم که کار آخرمون به دوستا و رفیقا و آشنا و همین شهر رو هم باش به شاگردهی که مثلا آینه داریم اینا میان میبینن، یه مدار هم بعدش هم فروش شد و فروش شد نشد، بیشتر لذت همون کاری که امسال انجام دادم اینا رو میشونیم. بعد کارم هم یه مدار بیشتر سری کار پورتخط هست، از دخترهای همین شهر کار میکنم مدل میشن. یه سری کار نو دیسک کنست آرت هست که همین تو خوزگیر فستیوال کردم، نو دیسک آرت، که این دوتا رو امسال نمایشگاه گذاشتم. تا حالا خیلی مردم اومده بود، یه سری دوستا، واقعا خیلی خوش روز خوبی بود، استقبال خوب بود، واقعا خیلی جمع، خیلی دوست اومد، خیلی آشنا من میبینن حداقل کار رو. بعدن بعضی هم مثلا میخوام میخرم میدونن که چی کار میان. این مدت نمایشگاه 2 روز کم نیست؟ 3 روز نمایشگاه هست ولی کمه، به خاطری که دیگه مثلا اینکه اینجا چون گالری به صورت نیست که هر روز چیز باشه، نمایشگاه گذاشتیم 3 روز، همین 3 روز تمام دوستا دارم کم. ولی روزانه من خودم گالری دارم، اتلی دارم تو کارگاه خودم که مثلا میتونم بیان تو اونجا همیشه تماس بگیرم به دیدن. من شنیدم که شما مدت زیادی هست این مدرسه هنر رو درس میدین شما. آره، این جایی که الان نمایشگاه گذاشتم هم مدرسه هنری خودمون هست، مدرسه فو اسکول هست، یعنی بچه هایی که میخوان وارد دانشگاه مثلا آرشیتکت بشن یا مثلا دانشگاه هنرهای زیبای که میگن دیزاین اسکول کالینگ و کوپنهاگ میخوان برن، این شاگردان میان اینجا پیش ما در از یه سال حسابی باشون، سمستر اول حسابی باشون کار میکنیم، طراحی رو هانبگ رو یاد میدیم، بعد سمستر دوم دیزاین پروسس باشون کار میکنیم، اینا رو کاملا آماده میکنیم تا همون روز آخر رو به حساب امتحانه که مدرسی هست که اینا معمولا میان، ما به حساب اینا رو کاملا 100% مثلا جوری هست که تقریبا 97-98% از شاگردامون میتونن تمام این مسائل هنری تو دانمارک با خارج از دانمارک هم بیان، چون یه کنسپتی هست که اروپایی هست، یعنی اینا که میان اینجا کاملا آماده هستن واسه رشته مثلا آرشیتک یا دیزاین، که این مسیر ما حدود 10 سال کار میکنیم. من و لیس اینو حدود 7 سال پیش شروع کردیم، الان یه مسیر هست که دیگه تنها مدرسه هست که فقط فو اسکول هست که مثلا مال دانشگاه نیست یا تکنیسکول نیست، یه فو اسکول برای این پیش نیاز دانشگاه هست. دانشگاه اینا. آقای فدوی کار آینده تون چی هست؟ یعنی نمایشگاه آینده، همون قبلا صحبت کردیم بودین جشنواره قاسکیله. آره، من فعلا تازه از قاسکیله اومدم، فعلا امسال فستو هست، چیزی شرکت نکردم، فعلا هستم. بعضی وقت بعد ببینم، بعضی وقت مثلا میبینی یه پروژه جالب هست آدم برمی‌داره، بعضی وقت میبینی از نظر اکونومی فعلا امسال تو آفوس فستو چیزی درست نکردم، غسکلی اومدم و الان هم تا یه هفته دیگه مسئلمونو ترتیب میدم. بیشتر امسال انرژی میگذاشم رو تا کارهای خودم، رو نمایشگاه خودم، چون برنامه هم هست ممکنه تا سال دیگه پیش برادرم که کالیفرنیا هست بتونم یه نمایشگاه تو آمریکا انجام بدم، که تمام انرژی من امسال گذاشتم رو کارهای خودم. آقای فدایی امیدوارم موفق باشی. من مزاحم نمیشم چون مهمانای زیادی میبینم هستن. اگر پیامی برای ایرانیه که بخوان هنر رو ادامه بدن چی داریم؟ چه پیامی داریم؟ تمام بچه‌ای که جوانایی که دوست دارن، جوانای ایرانی که دوست دارن تو قسمت هنرهای دانشگاه اینجا شرکت کنن یا آرشیتگی، نه اگه زمانی مشکل داشتن میتونن تو همین با من کانتاکت پیدا بکنن. تو همیشه من همین من اکثرا خب دیگه چندین سال اینجا هستم، اینجاها رو راه رو میدونم چجوری کمکش کنم. اگه بچه‌ها دوست داشتن کانتاکت یا مثلا کمکی میخوان میتونن با من تماس بگیرن. تو همین مدرسه اسمم فدوی هست، مثلا اونم کنسرت ساین هست، رو نت میتونن پیدا کنن یا شما تلفنم من آتلیه هم تو گالری گولسمیتی که هست با من میتونه تماس پیدا بکنم. من اگه زمانی علاقه من تو این کاره هستن میتونم کمکشون بکنم. من سپاسگزارم آقای فدوی. یه قولی میخوام از شما بگیرم، در فرصت مناسب یه وقتی به ما بدید که بتونیم بیشتر گفتگو کنیم. حتما حتما دلم خیلی بخواه انشالله با هم کنم. سبز رنگ برنگ ولی با همه حسن خدا دلی در سینه داره مثل دنیا به جانم آره بپردازم به چند خبر دیگر در مورد ایران و دیگر کشورهای جهان. حکم زندان برای 6 فعال آذربایجانی در شهر تبریز. حسن عبداللهی جهانی، مدرس زبان ادبیات ترکی، محبوب بوداغی، شاعر آذربایجانی، فراز زهتاب، فعال دانشجویی در دانشگاه تبریز، حبیب آوریده، محمدرضا هاشمی و حسین آسیابی از شهروندان آذربایجانی در تبریز از سوی شعبه 111 جزایی تبریز به احکام حبس از 6 ماه تا 1 سال محکوم شدند. کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی گزارش میده که کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا احکام سنگین 6 سال زندان و 5 سال محرومیت بدرالسادات مفیدی را لغو کند. نایب رئیس این کمیته در این باره گفت: ما از محکومیت سنگین بدرالسادات مفیدی شوکه شدیم و علاوه بر آن صدور این حکم نمایانگر عزم جمهوری اسلامی برای خاموش کردن نشریات منتقد و مستقل می باشد. بنا به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران از مقامات ایران خواست تا حکم 6 سال زندان بدرالسادات مفیدی روزنامه‌نگار ایرانی را لغو کند. روز جمعه 22 مرداد هفته گذشته پلیس یونان به تحسن و اعتصاب قضای جمعی از پناهجویان ایرانی در برابر دفتر سازمان ملل در آتن حمله کرد. بعضی از این پناهجویان ماهاست در انتظار رسیدگی به درخواست پناهندگی خود هستند. روز جمعه گذشته در 19 روز اعتصاب قضای پناهجویان ایرانی، پلیس یونان 2 تن از آنها را به نامهای فرشید فرشباف و حمید صادقی به طور موقت بازداشت و سپس آزاد کرده است. ببخشید. در این رابطه ایرانیان ساکن کشورهای مختلف اروپایی فراخانی را جهت حمایت از پناهجویان ایرانی در مقابل سفارت یونان در این کشورهای اروپایی فراخان تظاهرات دادند. در این فراخان آمده است که به یاری پناهجویان در کشور یونان برخیزیم. روند بررسی وضعیت پناهجویان در یونان فاجعه انگیز و ضد انسانیت است. طبق اخبار ارسالی از آتن، پناهجویان بایستی برای درخواست تقاضای پناهندگی از هر جمعه شب در صفی طولانی منتظر نوبت برای روز صبح روز شنبه شوند تا شانس خود را برای داخل شدن به ساختمان بیازمایند. هر شنبه جمعیتی بین 2000 تا 3000 نفر از پناهجویان ایرانی تقاضای خود را در آنجا برای ارائه دادن انتظار می‌کشند. از میان تنها 300 نفر می‌توانند تقاضای خود را از این تعداد 2000 تا 3000 نفر ارائه بدن و نوبت مصاحبه بگیرند. بسیاری از این پناهجویان ماهاست که به طور غیرقانونی با نگرانی و ترس از دستگیری توسط پلیس یونان زندگی می کنند تا شانس خود را در شنبه دیگر بیازمایند. اونهایی هم که موفق به درخواست بشوند تا روشن شدن وضعیت پناهندگیشان از امکانات بسیار بدی از نظر بیداش، مسکن، غذا، پوشاک برخوردارند. روند پناهندگی در یونان نقص آشکار حقوق پناهندگی مندرج در کنوانسیون جهانی سازمان ملل است. در این میان ایرانیانی که جان خود را از استبداد رژیم جمهوری اسلامی با سختی زیاد رهانیده و خود را به ترکیه و از آنجا به یونان رساندند وضعیت بسیار ناگواری دارند. عده‌ای از این ایرانیان از روز دوشنبه 4 جولای در برابر دفتر کمیسر عالی سازمان ملل در آتن دهان خود را دوختند و دست به اعتصاب قضای نامحدود زدند. در روز جمعه 13 آگوست پلیس یونان به آنها یورش برد و با ضرب و شتم آنها را دستگیر و به مقر پلیس انتقال داد. ما در همبستگی با اعتصاب قضا و تحسن این پناهجویان و اعتراض به نقض آشکار حقوق پناهندگان مندرج در کنوانسیون جهانی سازمان ملل توسط دولت یونان و در اعتراض به بیتوجهی دفتر کمیسر عالی سازمان ملل در آتن گردهمایی در مقابل کنسولگری یونان در برلین برگزار می‌کنیم و خواستاریم که سیاست‌های پناهنده پذیری در یونان در جهت یک سیاست حقوق بشری و انسان دوستانه تغییر یابد. ما همچنین از دولت فدرال آلمان و نادای مسئول خواهانیم تا زمانی که پناهجویان در یونان امنیت ندارند از اخراج آنها به این کشور خودداری کنند. اطلاعیه‌ای بود از طرف کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین. کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران در برلین، حمایت کنندگان، انجمن رنگ انتخاب دموکراتیک و شورای پناهندگان برلین. نگاهی داریم به خبر در که دیگر کشورهای جهان. خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشت در حالی که کشور سیل زده پاکستان خواستار دریافت کمک‌های گسترده جهانی است و درباره سوء استفاده افراط‌گرایان از شرایط بحرانی کنونی پاکستان هشدار داده، دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرده است پاکستان با سونامی آرام مواجه است. بان کی‌مون روز پنجشنبه در نشست فوق‌العاده سازمان ملل متحد گفت کشورهای جهان وظیفه دارند به وضعیت میلیونی پاکستانی سیل زده که هنوز هیچ سرپناهی ندارند و این در حالی است که یک پنجم این کشور در آب فرو رفته است رسیدگی کنند. این بزرگترین آزمایش همبستگی جهانی است. اگرچه کارشناسان هواشناسی وضعیت آب و هوایی بهتر و کاهش سطح آبها را در پاکستان پیش بینی کردند، اما آثار 3 هفته سیل ویرانگر در این کشور که بیش از 1500 قربانی گرفت تا سالها باقی خواهد ماند. از سوی دیگر نگرانی ها از فعالیت سوء استفاده افراط‌گرایان از شرایط موجود برای ایجاد بی‌ثباتی بیشتر دولت پاکستان افزایش یافته است. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در نشست فوق‌العاده سازمان ملل در نیویورک گفت من در اینجا به عنوان صدای 20 میلیون پاکستانی آسیب دیده از سیل سخن میگویم. وی گفت به خسارت‌های سنگین ناشی از سیل در پاکستان و نیز ضررهای اقتصادی که میلیون‌ها پاکستانی متحمل آن شدند باید فوراً رسیدگی شود. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم این فاجعه به فرصتی مناسب برای تروریست‌ها تبدیل شود. از سوی دیگر خانم کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از طریق پیام ویدیویی در نشست فوق‌العاده سازمان ملل گفت این لحظه نه تنها برای پاکستان بلکه برای همه ما تعیین کننده است. خانم کلینتون کمک آمریکا به پاکستان را از 90 میلیون دلار به 150 میلیون دلار افزایش داد و انگلستان نیز اعلام کرد می‌خواهد میزان کمک‌های خود را به پاکستان بیش از 64 میلیون پوند معادل 99 میلیون دلار برساند. دست کم 6 میلیون نفر از سیلزدگان پاکستانی به دریافت کمک‌های غذایی فوری، آب آشامیدنی سالم و کمک‌های انسانی برای بقای خود نیازمند هستند و این در حالی است که نگرانی‌ها از احتمال ابتلای سیلزدگان به بیماری‌های خطرناکی نظیر وبا و غیره افزایش یافته است. سیل در پاکستان بسیاری از روستاها، اراضی کشاورزی، تأسیسات زیربنایی را تخریب کرده است و امدادگرایان میگویند هنوز هم 650 هزار خانوار بدون سرپناه هستند. سیل زدگان در اردوگاه‌های سراسر پاکستان نیز وضعیت چندان مناسبی ندارند و ابتلا به بیماری‌های خطرناک آنها را تهدید می‌کند. پاکستان میزان خسارت اقتصادی ناشی از سیل این کشور را بیش از 43 میلیارد دلار اعلام کرد و در تلاش برای دریافت وام از صندوق بین المللی پول است. یک دادگاه اسرائیلی حکم بازداشت ندیم اینجاز، مرد فلسطینی را که به زور وارد سفارت ترکیه در تل آویو شده بود، صادر کرده است. گفته می شود او دو نفر را هم در جریان این واقعه به گروگان گرفته است. بر اساس این حکم آقای ندیم اینجاز می تواند تا یک هفته در بازداشتگاه نگه داشته شود تا ماموران پلیس بتوانند به تحقیقات خود ادامه دهند. آقای ندیم اینجاز عصر روز سه‌شنبه گذشته پس از پایان ماجرای گروگانگیری بازداشت شد. وکیل وی گفته است که موکلش در گذشته برای اسرائیل جاسوسی می‌کرده و اکنون به دنبال گرفتن پناهندگی سیاسی است. وزیر امور خارجه ترکیه پس از بروز این واقعه گفت که وی در حالی که یک چاقو، یک بطری بنزین و یک تفنگ اسباب بازی در دست داشت، به زور وارد سفارتخانه ترکیه در اسرائیل شد. به گفته یه وزیر امور خارجه ترکیه، این مرد ادعا کرده بود که فلسطینی است و تقاضای پناهندگی کرده است. وی پس از اینکه به او تیراندازی شد و او گروگان‌های خود را آزاد کرد، به طبقه بالای سفارت رفت. پس از دستگیری ندیم اینجاز که از نایه پا زخمی شده بود، به بیمارستان انتقال یافت. بانک جهانی به صادرکنندگان عمده گندم هشدار داد صادرات گندم خود را متوقف نسازند. در غیر این صورت ممکن است جهان با بحران جدید مواد غذایی روبرو شود. روسیه در پی جنگل سوزی اخیر صادرات گندم خود را متوقف کرده است. برخی از کارشناسان نگران آنند که سوانه نامطلوب طبیعی هفته‌های اخیر به بحران غذایی جهانی منجر شود. از جمله در روسیه که سومین صادرکننده گندم در جهان است، خشکسالی و جنگل سوزی 20% به تولیدات کشاورزی زیان وارد آمده است. در پی وارد آمدن این زیان، پوتین نخست وزیر روسیه پنجشنبه هفته گذشته اعلام کرد که صادرات گندم این کشور تا پایان سال میلادی متوقف خواهد شد. خشکسالی دیگر صادرکنندگان مهم گندم مانند اوکراین، قزاقستان را نیز در معرض خطر قرار داده است و این کشورها بیم آن دارند که تولیدات گندم آنها دچار ضرر شود. بنا به گزارش‌های منتشر شده در روزنامه آلمانی، صادرات گندم در غرب استرالیا نیز بر اثر پیامدهای ناشی از خشکسالی در خطر قرار دارد. بارش باران‌های شدید و جاری شدن سیل تولیدات صنعت کشاورزی در دیگر تولیدکنندگان مهم گندم مانند پاکستان، هند، چین و کانادا را نیز به مخاطره افکنده است. پیامدهای ناشی از سوانه طبیعی و تأثیرات آن بر محصولات کشاورزی موجب شد که در طول یک ماه بهای گندم دو برابر شود. اگرچه بهای گندم در آغاز هفته جاری اندکی کاهش یافت، اما بانک جهانی دستور داد برای مقابله با کمبود احتمالی گندم صندوق مواد غذایی احیا شود. این صندوق در جریان بحران غذایی سال 2008 میلادی به منظور کمک به کشورهای در حال رشد برای خرید و تولید مواد غذایی تأسیس شود. بانک جهانی موجودی فعلی این صندوق را حدود 615 میلیون یورو اعلام کرده است. برخی از کشورها از همکنون مبارزه خود با کمبود گندم را آغاز کردند. بنگلادش پس از آنکه جمعه گذشته اعلام شد 3 صادرکننده روسی که قرار بود 65 هزار تن گندم به این کشور بفروشد، قرار خود را پس گرفتند. جستجوی خود برای یافتن فروشندگان جایگزین را آغاز کردند. روسیه 3% از نیاز سالانه بنگلادش به گندم وارداتی را تأمین می کند. دولت بنگلادش امیدوار است این مقدار را اکنون از طریق کشور هند جبران کند. مصر که بزرگترین وارد کننده گندم در جهان است، حدود 60% از نیاز خود به گندم را از طریق روسیه تأمین می کند. دولت مصر که اینک نگران تأمین نیاز خود به این محصول کشاورزی است، در تلاش است از طریق گفتگو با مقامهای روسی 650 هزار تن گندم سفارشی خود را ظرف 6 هفته آینده دریافت کند. کارشناسان می گویند یکی از عوامل بازدارنده بروز بحران در بازارهای گندم، حجم قابل توجه گندم در انبارهای ناشی از مازاد کشت این محصول در سال گذشته است. تولید گندم در سال 2009 میلادی، یعنی سال گذشته، به دلیل شرایط مساعد جبهی بالا بود. همچنین بحران مالی جهانی و کمتر شدن تقاضا باعث شد که بهای گندم اندکی کاهش یابد. اما با وجود کاهش بهای گندم در سال گذشته، شمار گرسنگان جهان در این سال صدها میلیون نفر افزایش یافت و به بیش از 1 میلیارد تن رسیده است. حادثه تا مرز پاکستان هزاران بار ما را سوخت حریق حادثه تا مرز خاکستر ولی ما نسل سیمرغیم که از خاکستر خود میگشاید و میگشاید تازه سیمرغ در راه است همین فردا که می آید سحر پایان تاریکی است و این دیری نمی پاید هزاران بار ما را حادثه تا مرز خاکستر ولی ما نسل سیمرغیم که از خاکستر خود میگشاید پر میگشاید پر دنی نبوده و نیست ظلم شب به این قبیله راه فردای رهایی است خشم خونین قبیله بغض ما و ظلم ظلمت ماندنی نبوده و نیست تا شکفتن تا رسیدن یک قدم یک لحظه باقی قدم یک لحظه باقی است هزاران بار ما را سوخت حریق حادثه تا مرز خاکستر ولی ما نسل سیمرغیم که از خاکستر خود میگشاید شاید پر وقت بیداری سیمرغ فصل سرخ هم صداییست خشم سوگوار مردم راهی صبح رهاییست شیشه عمر سیاهی خشم تو بغض منه نازنینه داغ دارم تو بزن که بشکنه نازنینه داغ دارم تو بزن که بشکنه وقتشه که بشکنه امروز ضرب مثل های ایرانی و تاریخ پنهان زنان پخش نخواهد شد توجه شما را به داده های علمی مطالب دیگری جلب میکنم همونطوری که گفتم شما برنامه های رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه را شما میتوانید از طریق ایرانیفو.دیکو و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید برای اطلاعات بیشتر شما می توانید با ما در ارتباط باشید تلفن ما 27582212 است و آدرس الکترونیکی ما رادیو البرز علامت ایمیل hotmail.com اما شما میتوانید از وبسایت iraninfo.co هم دیدن بکنید با برنامه متنوعی که در این وبسایت وجود دارد. آدرس وبسایت iraninfo.co iraninfo.co. محبت مادری باعث اعتماد به نفس می شود. محققان می گویند کسان که در دوره کودکی از محبت زیاد مادری برخوردار بودند، در بزرگسالی بهتر می توانند از پس مشکلات و فشارهای روحی برآیند. به نظر می رسد که بغل کردن، بوسیدن یا ابراز محبت زبانی باعث افزایش مقاومت روحی و عاطفی می شود. این یافته حاصل مطالعه به روی تقریبا 500 نفر در امریکاست که در دوره کودکی و بزرگسالی موضوع تحقیق بودند. بر اساس این گزارش در نشریه بهداشت اجتماعی، پیوند محکم مادر و فرزند ممکن است نقش کلیدی داشته باشد. اما کارشناسان می گویند مهم است که مادر بداند چه زمانی باید رفتارش را عوض کند. محبت پیش از حد مادری می تواند باعث مزاحمت، خجالت برای فرزند شود، به خصوص وقتی بچه ها بزرگتر می شوند. گرمای مادری، نویسندگان مقاله علمی که تحت هدایت دکتر جوانا ماسلکو انجام شده است می گوید که محبت زیاد مادری احتمالاً باعث پیوندهای محکم می شود. این نه تنها باعث کاهش فشار روحی می شود، بلکه کمک می کند که کودک به مهارت‌های خود بهتر در زندگی اجتماعی مجهز شود. در این مطالعه یک روانشناس کیفیت رفتار مادر را در جریان معاینه 8 ماهگی کودک سنجید. این روانشناس کیفیت رسیدگی مادر به نیازها و عواطف کودک را سنجید و بر اساس گرمی روابط به او نمره محبت داد. 30 سال بعد محققان به سراغ همون کودک رفتند و از آنها خواستند در مطالعه‌ای که درباره اوضاع روحی و عاطفیشان صحبت کنند. همچنین از آنها سوال شد که آیا تصور می کنند مادرانشان با آنها محبت داشته یا نه، که جواب ها از شدیداً موافق تا شدیداً مخالف متغیر بود. نتایج فاش کردید که کودکانی که محبت زیادی از مادرشان دیده بودند، پس از انواع نگرانی ها بهتر برمی آیند، به خصوص فرزندان مادران گرم در مقایسه با بچه هایی که مادران سردی داشتن خیلی بهتر از پس استراب برمی آمدند. محققان نوشتن جالب است که مشاهده میزان محبت مادری در نوزاد می تواند گویای توانایی فرد در مقابله با استراب در 30 سال بعد باشد. آنها گفتن که این یافته ها بر مجموعه شواهدی می افزاید که نشان می دهد سالهای اول زندگی زمینه را برای تجارب بعدی آماده می کند. اما آنها تأکید کرده که نباید نفوذ سایر عوامل مانند شخصیت، تربیت و کیفیت مدرسه را نادیده گرفت. Thank you. زنگ خطر برای شکم‌های بزرگ. پژوهشگران میگویند هر اضافه وزنی اضافه وزن نیست. به عنوان مثال، در حالی که چاقی در برخی از قسمت‌های بدن مانند بازو، ران و باسن خطر جدی برای سلامت انسان ندارد، چربی انباشته شده در محوطه شکم ضریب خطر مرگ را افزایش می‌دهد. لذت خوردن غذا از فاکتورهای تاثیرگذار در بقای انسانهای اولیه بود. اشتها به شیرینی یعنی کربوهیدرات ها یا علاقه به طعم گوشت یا همون پروتئین و چربی موجب جذب و ذخیره کافی انرژی برای بدن بود. انسانهای اولیه با خوردن خوراکی ها برای شکار و زاد ولد انرژی ذخیره می کردن. مهمترین ارگان مصرف کننده انرژی یعنی مغز نیز از این پروسه را هدایت میکرد. اما اشتهای انسان به خوراکی خوشمزه در طول تاریخ تکامل رفته رفته تغییر کرد و تا جایی پیش رفت که تبدیل به بلای جان انسانهای پر اشتها و خوش خوراک شد. در حالی که ابتدا تصور میشد اضافه وزن در مجموع برای سلامت انسان خوب نیست، نتیجه تحقیقات گسترده و طولانی مدت ثابت کردند که انباشته شدن چربی در برخی از نقاط بدن خطرناکتر است، مثلا چربی ناحیه شکم. پژوهشگران میگویند شکم بزرگ حتی در مورد افرادی که مجموع چاق به حساب نمیان هم خطرناک است. چربی شکم خطر ابتلا به بیماری‌های دیابت، بیماری‌های عفونی و کلسترول بالای خون را افزایش می‌دهد. پژوهشگران آمریکایی مؤسسه اریک جاکوب در آتلانتا که در مورد بیماری‌های سرطانی پژوهش می‌کنند میگویند شکم بزرگ حتی در آدم‌هایی که با وزن متعادل نیز خطرناک است، احتمال بروز برخی از بیماری‌ها را افزایش می‌دهد. این پژوهشگران در تحقیقات خود علت مرگ 14647 فردی را که در معاینات تشخیص دادن زود هنگام سرطان شرکت کرده بودند بررسی کردند. بر اساس این تحقیقات افرادی که دور شکمشان از اندازه مشخصی بیشتر است، دو برابر بیشتر از دیگران در خطر مرگ قرار دارند. این خطر شامل زنانی است که دور شکمشون از 110 و مردانی که دور شکمشون از 120 سانتی متر بیشتر است. طول عمر و سلامت این گروه در مورد زنان در مقیاس با زنانی که دور شکمشان کمتر از 75 سانتی متر و در مورد مردان در مقایسه با مردانی که دور شکمشان کمتر از 90 سانتی متر است به مراتب کوتاه‌تر و بدتر است. این اثر حتی در مورد زنان و مردانی که در مجموع چاق به شمار نمی‌آیند نیز مشاهده شده است. البته چاقی شکم علت مرگ 14647 نفری که پرونده آنها بررسی شده نبوده است، اما بیماری ها و مرگ این افراد با چاقی شکم آنها ارتباط داشته است. پژوهشگران معتقد انباشته شدن چربی در فضای میان ارگان‌های درون شکم موجب تولید نامنظم دسته‌ای از هورمون‌ها و موجب بروز فاکتورهایی می‌شوند که حتی احتمال بیماری‌های عفونی را نیز افزایش می‌دهند. این چربی رسوب در جدار رگ‌ها را تسهیل و موجب سخت شدن آنها و در نتیجه بروز سکته‌های قلبی و مغزی می‌شود و در مقایسه با چربی شکم، چربی انباشته شده در ران، باسن، بازو خطر شناخته شده‌ای برای سلامت انسان ندارند. سکوت من صدای خند ساز شد، شنیدن صدای تو برای من نیاز شد. دوباره با نگاه من نگاه تو یکی شده، دوباره از تو مردم شبیه زندگی شده. به هر دری که میزنی دوباره مقصدت منم، دوباره میرسم به تو به هر دری که میزنم. دنیایی میدونی تو قلبم میبونی، دریای آتشی رویای بارونی، دستامو میگیری دنیامو میبازم، دستاتو میگیرم رویامو میسازم. دستامو میگیری دنیامو میبازم، دستاتو میگیری.